नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। यह श्लोक इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। विचार का विषय है, आप लोगों का चल रहा है पंचदशी में। पंचदशी ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है। स्वामी विद्यारण्य मुनि के द्वारा विरचित है। सप्तम प्रकरण पर्यंत, सप्तम या षष्ठ, षष्ठ तो उससे आगे उनके जो गुरुजी है भारती तीर्थ, स्वामी भारती तीर्थ जी ने तृप्तिदीप प्रकरण से आगे वर्णन किया, प्रतिपादन किया। लेकिन नाम होता है चेले का, स्वामी विद्यारण्य मुनि का, गुरु जी का नाम नहीं हो रहा है। अधिकतर लोग जानते हैं कि ये उन्हीं के द्वारा रचित है, पूरा उन्हीं के द्वारा रचित नहीं है। स्वामी भारती तीर्थ, स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के गुरु ऐसा है। तो ज्यादा भूमिका तो गुरु जी की है ना? तो उसका नाम हो या ना हो उससे क्या मतलब है कि नहीं? तो ऐसा है। तो देखिए, इस ग्रंथ की बड़ी विशेषता है शंकर वेदांत में प्रवेश करने के लिए। जैसे न्याय दर्शन में प्रवेश करने के लिए तर्क संग्रह की बड़ी भूमिका है, मीमांसा ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए भूमिका अर्थ संग्रह की होती है, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की होती है। इसी प्रकार शंकर अद्वैत वेदांत में प्रवेश करना हो, उपनिषद के वास्तविक तात्पर्य को समझना हो तो यही ग्रंथ है, पंचदशी ग्रंथ। तो इसमें अनुबंध चतुष्टय का जो विषय है, जीव ब्रह्म का एकत्व, ये विषय हो गया। ये प्रथम में ही अनुबंध चतुष्टय को यहां पर प्रतिपादन कर दिया गया है, प्रथम प्रकरण में ही। तो जीव ब्रह्म का एकत्व, तो एकत्व है जीव ब्रह्म का, लक्षार्थ का, शुद्ध ब्रह्म। तो समझ लो कि एकत्व जो है ना, ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष होगा कि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से होगा, है कि नहीं? ब्रह्म के ज्ञान से होगा कि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से होगा, एक ही बात है ना? तो एकत्व जो है ना, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्म का एकत्व जो बोलते हैं ना, एकत्व के ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप ही एकत्व है। ठीक है भैया? तो समझ लो, स्वरूप का ज्ञान से मोक्ष होता है। और स्वरूप कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये बताया। सच्चित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म का ज्ञान कराना है, आत्मा है अयम आत्मा ब्रह्म, है ना? तो ये जो विशिष्ट दिख रहा है, इसका स्वरूप तो सामान्य है, ब्रह्म है। तो आत्मा के स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान कराना है। लेकिन पंचदशी कार ने भाई कहां से शुरू किया, शुरू कहां से किया, पंचकोश में तत्व विवेक है कि नहीं भैया? तत्व विवेक से शुरू तो किया, तो तत्व तो ब्रह्म ना है। तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे, तत्त्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे कोश में आया, तत्त्व शब्द के दो अर्थ है, एक होता है ब्रह्म, दूसरा होता है यथार्थ, है ना। अब ब्रह्म ही यथार्थ है वेदांत में, वेदांत में क्या है, ब्रह्म ही यथार्थ है, आत्मा ही यथार्थ है, अनात्मा तो कल्पित है। तो देखो, साधक को ज्ञान कराना है ब्रह्म का, जो तत्व है ना। लेकिन पंचदशी कारण ने आरंभ किया, ज्ञान से आरंभ किया, है ना। ये शुरू में ही यहां पर विशेषता, ये समझ लो पंचदशी में, है ना। तो ये स्वामी विद्यानंद मुनि की यही विशेषता देखो, है ना। ज्ञान कराना है ब्रह्म का, आत्मा का, लेकिन पंचदशी कार आत्मा ब्रह्म का निरूपण नहीं कर रहे, सबसे पहले ज्ञान का निरूपण कर रहे। आप बोलेंगे ज्ञान का निरूपण क्यों किया जी, जिसका ज्ञान कराना है उसका निरूपण करना चाहिए ना, है कि नहीं भैया? तो गौ का ज्ञान कराना है तो गौ का निरूपण करना चाहिए, और निरूपण करेंगे भैंस का ज्ञान होगा गौ का, ऐसा तो नहीं होगा ना। है ना, कोई इसी प्रकार बोलेगा आत्मा ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए, ज्ञान का निरूपण क्यों किया भाई, ज्ञान से विचार आरंभ किया। इसमें ये विशेषता है, देखो ज्यादा लड़े झगड़ा जो है ना, ये आत्मा ब्रह्म को लेकर लड़े झगड़ा है कि नहीं व्यवहार में, है ना। कोई कहते सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ऐसे बोलते है ना। क्षणिक विज्ञान से कोई अतिरिक्त नहीं है बाह्य पदार्थ, है ना। और शून्यवादी बोलेगा कि कोई क्षणिक विज्ञान भी अतिरिक्त नहीं है, वो भी शून्य है। कोई बोलेगा आत्मा को तो मानते हैं भी, लेकिन आत्मा तो विशिष्ट है कि नहीं। तो आत्मा को लेकर के बड़ी लड़ाई झगड़ा है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, है ना। आत्मा को मानने पर भी सब लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, है कि नहीं भैया। ईश्वर को मान लेने पर भी ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ओके कि नहीं। और जीव ईश्वर एक होने पर भी ये जो आत्मा है विशिष्ट है, विशिष्ट अद्वैत हो गया। रामानुज आचार्य जी का, रामानंद आचार्य जी का क्या सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट तो अद्वैत तो मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत हो गया, ओके कि नहीं। तो आत्मा ब्रह्म के विषय में बहुत मतमतांतर है ना। लेकिन मतमतांतर आत्मा ब्रह्म में होने पर भी ज्ञान में ज्यादा कोई मतमतांतर नहीं, समझे कि नहीं। और दूसरी बात, आपका सिद्धांत कुछ भी हो, ज्ञान के बिना आपका सिद्धांत निरूपित नहीं हो सकता है। ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है, ज्ञान को माने बिना आपका व्यवहार ही नहीं बनेगा, सिद्धांत तो बहुत दूर बात होगी कि नहीं है। कोई भी व्यवहार ज्ञान के बिना होता नहीं है। तो ज्ञान में मत मतांतर नहीं है, इसलिए ज्ञान से आरंभ किया विचार पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य मुनि ने, है ना। और ज्ञान में पहले क्या सिद्ध कर दिया, ज्ञान में जो है एकत्व को सिद्ध किया, समझ में ना भी। ज्ञान में क्या है, एकत्व है ना। विषय में भेद है, प्रकाश्य में भेद है, प्रकाश में भेद नहीं, ये सिद्ध कर किया कि नहीं। व्यभिचार हो रहा है प्रकाश्य में, जागृत का व्यभिचार हो गया है सपन में, सपना का व्यभिचार हो गया जागृत में, जागृत सपना का व्यभिचार हो गया सुषुप्ति में, और इसका व्यभिचार समाधि में हो गया। तो प्रकाश्य में व्यभिचार है, लेकिन सभी प्रकाश से जो विषय है, प्रकाश्यम दृश्य, समझ में ना। तो प्रकाश्य दृश्य में भेद है ना, ज्ञान में भेद, ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान नहीं समझना है, ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान के बाद नहीं कह रहे। घट ज्ञान को ही प्रकाशित करने वाला, रूप ज्ञान को ही प्रकाशित कर, सबको प्रकाशित करने वाला जो साक्षी चेतन सामान्य चेतन, उसकी बात चल रही है, जिसको संबित शब्द से कहा यहाँ पर, ओके, विचार किया है ना कि रूप संबित है ना, रस संबित अभिन्ना संबित्वात, ये क्या है पर? कि विषय के बिना ज्ञान में भेद नहीं आ सकता है, विषय के बिना वृत्ति में भेद आ जाता है ना। अभी घट तो घटाकार वृत्ति, देखो घट ज्ञान हो गया, उसके बाद पट आ गया तो पटाकार वृत्ति हो गई है ना, कि कोई उपाधि के बिना, क्या है, उपाधि के बिना ज्ञान में भेद नहीं आ सकता है, समझे कि नहीं। यहां पर कहा, यहां पर रामकृष्ण टीका आदि में कहा कि रूपज संबित है ना, रस संबित से अभिन्न है, क्यों, उपाधिम अंतरेण है ना, अविभव्य मानत्वात, उपाधि के बिना ज्ञान भेद नहीं आ सकता है ना। ये विवरणकार कहते हैं अर्थे नैव विशेषो ही निराकार तया दियम, अर्थ मतलब विषय, विषय को लेकर के ज्ञान में भेद आता है, ठीक है ना भाई। एकत्व को सिद्ध किया, ज्ञान में भेद नहीं आता, उपाधि को लेकर के, वृत्ति को लेकर के, विषय को लेकर ज्ञान में भेद मालूम पड़ता है, लेकिन ज्ञान तो कई है, साक्षी चेतन ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान की बात नहीं है। तो सबसे पहले पंचदशी कार स्वामी विद्यारण्य मुनि ने ज्ञान में एकत्व को सिद्ध किया, ज्ञान एक है, प्रकाश्य अलग अलग है, ये बात हो गई। उसके बाद ज्ञान में स्वप्रकाशत्व को सिद्ध किया, हो गया भी है ना, एक घट पटादि जो है प्रकाश्य है, प्रकाश्य है ना, पर प्रकाश्य है ना, और सभी को जो प्रकाशित करने वाला साक्षी चेतन ज्ञान संबित जिसको बोलते हैं यहां पर, वो कैसा है, संप्रकाश। तो संप्रकाश क्यों हो गया, वो किसी से वैद्य नहीं है, फिर भी उसका अपरोक्ष व्यवहार हो रहा है, समझ में ना। इसलिए जो संबित है, संबित स्वयं प्रकाशा अवैद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहारत्वात, ये यहां पर विचार आया है। ये संबित जो ज्ञान है, सबको प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, वो संप्रकाश, संप्रकाश क्यों हो गया, अविद्य होकर के, किसी से वैद्य न होकर के, अपरोक्ष व्यवहार स्वयं, ये संप्रकाश लक्षण है। अवैद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, जो किसी से वैद्य न हो और अपना प्रकाश के लिए वो स्वयं हेतु है, योग्यता है ना। जो संप्रकाश नहीं होगा वो अपरोक्ष होकर के अवैध नहीं होगा, वैद्य होगा, जैसे घट, घट पटादि स्वयं प्रकाश नहीं है, इसलिए वो अविद्य नहीं होगा, वैद्य होगा, ओके कि नहीं। किसी से वैद्य होकर के घट का व्यवहार कर सकते हैं, आपका चेतन का संबंध यदि घट के साधना हो तो ये घट लाल है कि पीला है, क्या है, कैसे करोगे, ठीक है ना। ये संबित जो ज्ञान है उसमें स्वयं प्रकाशत्व को सिद्ध कर दिया, दो बातें हो गई ना, है ना। फिर उसके बाद संबित में एकत्व को और स्वयं प्रकाशत्व को सिद्ध करने के बाद ये संबित जो है चेतन, ये किसका स्वरूप होगा भैया, है ना, ये जड़ का स्वरूप है कि आत्मा का स्वरूप है, ये तो आत्मा, आत्मा संबित में आत्मत्व को सिद्ध किया, समझ में कि नहीं, किसको सिद्ध किया, आत्मा को सिद्ध किया, है ना। इसलिए यं संबित आत्मा सप्तम श्लोक में हो गया ना, कि आपके प्रथम प्रकरण के सप्तम श्लोक में कहा कि संबित क्या है, आत्मा है, ये अनुमान वहां पर आया है। यं संबित आत्मा, ये संबित तो आत्मा है, आत्मा है क्यों, अनुभूतित्वात, ये अनुभूति रूप, अनुभूति रूप हो गया कि नहीं। जो आत्मा नहीं है घटपटादि व्यतिरिक अनुमान, जो आत्मा नहीं है वो अनुभूति रूप, जैसे अपना स्वरूप घटपटादि नहीं है, आत्मा नहीं है फिर अनुभूति रूप नहीं होगा, ये व्यतिरिक हो गया। परमाया भाई घटपटादि अपना स्वरूप है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, अनुभूति रूप नहीं है वो, जो अपना स्वरूप नहीं हो सकता है वो अनुभूति रूप कैसे होगा, है ना। जब भी अपने को हम समझते हैं कि चेतन के रूप से ही समझते हैं कि जड़ के रूप से भैया, फिर हम जड़ कैसे बोलते हैं, ये तो जड़ है, जड़ है, है? तो आत्मा जड़ हुआ क्या, आत्मा जड़ हो जाए तो फिर जड़ता का ज्ञान किसको होगा। मैं तो अभी जड़ हूं भाई, जड़ हूं, है ना, ऐसा मत, तो कहां आत्मा जड़ हुआ, यदि आत्मा जड़ हो जावे तो जानेगा कौन, आप तो जड़ता को भी जान रहे हैं, तो आत्मा कहां जड़ हुआ, समझे कि नहीं। आत्मा कभी जड़ नहीं, आत्मा तो चेतन ही चेतन, हमेशा चेतन ही रहेगा, चेतन वाला भी नहीं होगा, ध्यान में रखो, हाँ चेतन वाला नहीं आत्मा, चेतन ही है, चेतन ही है, चेतन और चेतन वाला में अंतर हो जाए, सुख और सुख वाला में अंतर है, ओके कि नहीं। जब अपने को सुख वाला समझेंगे ना तो कभी दुख वाला भी होंगे, और आपने यदि अपने आप को यदि सुख वाला नहीं समझते, सुख रूप समझते हैं, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, ओके कि नहीं। तो भले ही अपने आप को अभी सुख रूप हूं मैं ऐसा अनुभूति नहीं हो पा रही है, फिर भी ऐसा अभ्यास करना चाहिए, परमानंद जो परब्रह्म की अनुभूति न होने पर भी अपने आप को तो परब्रह्म है मैं हूं और परमानंद हूं ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है ना, ऐसा है। तो देखो भाई, तो संबित में आत्मत्व को सिद्ध कर दिए, ये जो संबित है ना ज्ञान चेतन, ये तो आत्मा है, आत्मा है, तो यहां तक आगे कि नहीं। तो ज्ञान में सबसे पहले एकत्व को सिद्ध किया, स्वयं प्रकाशत्व को सिद्ध कर दिया, और फिर क्या किया, ये जो संबित है ना ये आत्मा है, देखो यहां तक आगे कि नहीं। तो एक लक्षण घट गया, कौन सा, प्रज्ञानम ब्रह्म, सच्चित जो आनंद है ना भैया, चित जो है चित संप्रकाश चित है ना, एक चित वो आत्मा है, देखो एक लक्षण घट गया ना। और आनंद कह दिया, आनंद आनंद कह दिया, ओके कि, और दूसरी बात ये कह दिया कि नित्यत्व पहले सिद्ध कर दिया, ज्ञान में क्या सिद्ध कर दिया, नित्यत्व, नित्यत्व मतलब सत्यत्व, जिसमें नित्यत्व है उसमें सत्यत्व भी है ना, ये वाचस्पति मिश्र आदि कहते हैं, है ना। तो जिसमें नित्यत्व, जिसको हम नित्य बोलते हैं वही हमारा सत्य है, और नित्यत्व दूसरे में हो और सत्यत्व दूसरे में हो ऐसा नहीं है, एक ही में है, ठीक है ना। तो त्रैकालिक जो अबाधित है, तो ज्ञान कैसा है, त्रैकालिक अबाधित है, यही नित्य है हमारे यहां, इसलिए ज्ञान नित्य हो गया, पारमार्थिक हो गया, ऐसा ज्ञान पारमार्थिक जो नित्य है, ऐसा जो ज्ञान संप्रकाश है, उसी को आत्मा बोल दिया, ठीक है ना भाई। और तीसरा क्या है, आत्मा सत्य हो गया, देखो सत्यम ये सिद्ध हो गया, और ज्ञानम ये भी सिद्ध हो गया, तीसरा क्या है, आनंद, आनंद अष्टम श्लोक में आपको सिद्ध कर दिया कि क्या है, हाँ ये हम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मान भूमा में भूयासम इति प्रेमात्मनि, ये अष्टम श्लोक में शायद है ना, ये अष्टम श्लोक में कह दिया, यम यम संबित यम संबित आत्मा, ये संबित कैसा है? आत्मा है, आत्मा है। हो गएंगे, क्यों आत्मा है भाई? क्योंकि परम प्रमास्पद होने से, क्या होने से? परम प्रमास्पद होने से। हो गए कि नहीं? जो आत्मा नहीं है, जो अपने से अलग है, मतलब आत्मा नहीं है, उसे परम प्रीति नहीं होती है। हो गए कि नहीं? परम प्रीति उसमें नहीं हो सकती। जो अपना स्वरूप नहीं है उसे परम प्रीति नहीं हो सकती है। कहां पर नहीं होती? घटपट आदि में नहीं होती है। पुत्र आदि में भी प्रीति तो होती है, हैं? परम प्रीति नहीं होती। ये गुण आत्मा ही है। ये पुत्र आदि कैसे होते हैं? गुण आत्मा, मुख्य आत्मा नहीं है। आज शरीर में जो आत्मा, ये मिथ्या आत्मा है। बराबर है भाई, है ना? मिथ्या आत्मा है भाई ये शरीर को, जो मैं समझ रहे ना, यह आत्मा मिथ्या आत्मा हो गया, कल्पित आत्मा है, प्रतिबिंबित आत्मा हो गया। और पुत्र आदि में जो आत्मा बुद्धि हो रही है, गौण आत्मा। ये गौण आत्मा जो प्रीति हो रही है ना, है ना, है ना, ये प्रीति क्यों हो रही है? सुख का साधन है। परम प्रीति नहीं होती है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसे परम प्रीति नहीं होती है, घटपट आदि में, पुत्र आदि में। तो वह तीन बातें हो गई कि नहीं? सत्यम, ज्ञानम और आनंद, सत चित आनंद, ये सिद्ध कर दे। ये दो प्रक्रिया है यहाँ पर पंचदशी की, बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। तो यहाँ तक कहा, और इसको जो प्राप्त करना चाहता है वो कौन? अधिकारी हो गया। ये विषय को बता दिया, जीव ब्रह्म का एकत्व है ना, और इसको जो प्राप्त करना चाहता है वो हो गया अधिकारी। साधन चतुष्टय संपन्न, ये हो गया अधिकारी, ठीक है ना। और इसका फल क्या जानते हैं? मोक्ष। इसका फल हो गया मोक्ष, हो गया कि नहीं? और दोनों में संबंध क्या होगा? ग्रंथ कहो और आपका साधन कहो, मोक्ष अथवा ज्ञान कहो, दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा। विषय हो गया प्रतिपाद्य, ग्रंथ हो गया आपका प्रतिपादक, दोनों में संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अथवा साधन साध्य भाव होगा। साधन हो जाएगा ग्रंथ, साध्य हो जाएगा ज्ञान, ओके कि नहीं? ये चार बातें सिद्ध हो जाती है। ये आपका अनुबंध चतुष्टय हो गया, बराबर है। तो ज्ञान कराना है भाई, इसी का, परमात्मा का ज्ञान कराना है ना, जिसका स्वरूप बता दिया सच्चित आनंद, उसका ज्ञान कैसे करेंगे? जब भी समझते हैं कि मैं कहने से झट से शरीर भी आ जाता है, क्या करें, है ना? ये जो विपरीत भावना है शरीर में, ये तो नहीं जा रही है, इसलिए क्या करो? विवेक करो, सबसे पहले विवेक करो। किसका विवेक करना भाई? तत्व का विवेक करना, अनात्मा से आत्मा का विवेक, कि आत्मा से अनात्मा का, किसका विवेक करना? आत्मा से अनात्मा करना कि अनात्मा से आत्मा का करना? दोनों का करना है। देखो तो जैसा है, जिसका ज्ञान होने पर मोक्ष होगा ना, उसका विवेक करना है, हो गया कि नहीं? हाँ, अनात्मा से आत्मा जो तत्व है उसका विवेक करना है। तो विवेक करने के लिए भी क्या चाहिए ना? सामर्थ्य चाहिए, ऐसे विवेक नहीं होता है। मान लो ये आत्मा और अनात्मा ऐसे मिल गए हैं, इसका विवेक करना बड़ा कठिन हो जाता है, हो गया कि नहीं? हाँ, जैसे मान लीजिए ऐसे दो पदार्थ होते हैं कि दोनों में बड़ी प्रीति होती है, बड़ी प्रीति होती है कि नहीं? गोस्वामी जी कहते हैं ना, दूध और पानी में कैसी प्रीति होती है, है ना? तो पानी दूध है क्या? है ना? लेकिन यदि दूध में पानी मिला दिया तो पानी भी दूध के भाव से बिकता है। हमारे एक सरदार थे वहां पर काशी में, रोज मान लीजिए 5 लीटर दूध देता है आश्रम में, कल भंडारा हुआ तो 2 किलो बढ़ा देना है, चिंता मत करो बढ़ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि आज जो है तुम्हारी क्या ज्यादा पानी पिया क्या? ऐसा होता है। तो पानी जो है ना दूध तो नहीं है, लेकिन दूध का जो संबंध हो जाता है तो वो भी दूध के भाव से बिक जाता है, वो भी दूध की तरह मालूम पड़ता है कि नहीं। ये अनात्मा जो जड़ है ना, आत्मा से भिन्न है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसी प्रीति हो जाती है अनात्मा की कि अनात्मा भी आत्मा की तरह मालूम पड़ता है, जड़ भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है। इसलिए दोनों के स्वरूप को पहले ठीक ठीक समझ लो, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई, जैसे मूंग है, मूंग की दाल बनाते हैं ना, साबुत मूंग में यदि कोई जो कंकड़ वगैरह मिलाते हैं, पता मिल गया हो अथवा कोई मिलाते भी हो, है ना, दोनों चलता है कि नहीं। तो वो जो कंकड़ भी है ना, वो मूंग की तरह दिखता है, आप कैसे करोगे? मालूम तो होना चाहिए कि नहीं, मालूम है बराबर है। हाँ, ये आजकल के मैया को नहीं करना आएगा, सबको पढ़े लिखी मैया को आजकल नहीं आएगा। सबको कहाँ आता है ना। तो जो तो कंकण को पहचानना पड़ेगा, और सबसे सरल उपाय जो पानी कह रहे ना, पानी में डाल देंगे फिर हिला देंगे तो मूंग चला जाएगा, वो कंकण रह जाएगा। ये तरीका होती है। तो विवेक करने के लिए भी तरीका है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद आप विवेक कर सकते हो, है ना। तो जिसके ज्ञान से मोक्ष होगा उसका विवेक करना है। इसलिए पहले प्रकरण का नाम रख दिया तत्व विवेक प्रकरण, है ना। तत्व जो जिसका स्वरूप सच्चित आनंद है, उसको अलग करना है अनात्मा से, है ना। ये तो ठीक है। तो उसके बाद शरीर आदि में विपरीत भावना हो रही है, क्या करे, उसका ही विवेक करना है। तत्व विवेक प्रकरण के प्रति आगे का जो प्रकरण है ना, ये साधन है, साधन पकड़वाया ना। इसलिए पूर्व प्रकरण के प्रति उत्तर प्रकरण में संबंध क्या है, उपोद्घात, इसको कहते हैं उपोद्घात। यदि कोई शंका करेगा यहाँ पर, तत्व का विवेक, तत्व विवेक तो हो गया, पर आगे काय के लिए है, अनात्मा से आत्म तत्व का जब विवेक हो गया आपका, फिर आगे प्रकरण काय के लिए, फिर पंचभूत विवेक प्रकरण जो है, पंचकोश विवेक प्रकरण, ये काय के लिए फिर, है ना। ये कोई कहेगा, लेकिन शरीर में ऐसी विपरीत भावना हो रही है तो विवेक नहीं हो पा रहा है। घटपटादि से तो दृष्टा का विवेक हो जाता है कि घटपटादि अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन शरीर में जो अहम बुद्धि हो रहे हैं ना, घटपटादि जैसे अनात्मा है, शरीर भी तो अनात्मा है और क्या है, लेकिन इसके प्रति विवेक नहीं हो रहा है, इसका बड़ा कठिन है। ओके कि नहीं। इसलिए क्या है कि उपोद्घात, इसे अध्यास भाष्य क्या है ब्रह्मसूत्र में, उपोद्घात, उसको कहते उपोद्घात भाष्य, किसके प्रति, आगे के प्रति, बता दे ब्रह्म जिज्ञासा जो आगे शुरू करे के है ना, उसके प्रति, है ना, ग्रंथ जो शुरू करने वाले हैं उसके प्रति जैसे अध्यास भाष्य क्या है, उपोद्घात भाष्य बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, शारीरिक भाषा भी बोलते हैं, बहुत नाम है उसका, नाम बहुत है, है ना। तो उपोद्घात इसी का नाम है, प्रकृत सिद्ध्यर्थम चिंताम उपोद्घातम विदुर बुधा, विद्वान लोग उसी को उपोद्घात बोलते, प्रकृत सिद्ध्यर्थम चिंताम उपोद्घातम विदुर बुधा, आगे का जो प्रकरण है उसको सिद्ध करने के लिए जो प्रकरण होता है, जो चिंतन किया जाता है, उसी का नाम क्या है, उपोद्घात, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो शरीर जो अनात्मा है उसमें यदि विवेक नहीं होगा तो वास्तविक तत्व तो विवेक नहीं हो सकता है ना। इसलिए विस्तृत व्याख्यान के लिए आगे का जो है द्वितीय प्रकरण है, तृतीय प्रकरण, इस प्रकार कितना, पांच में जो क्या है, विवेक हो गया, विवेक पंचक है ना। तो देख लो भाई, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कौन सा चल रहा है कि आप लोगों का तृतीय है ना, थोड़ा सा था। हाँ देखो जी, लास्ट में है, अच्छा 43 अंत में है। तो देखो जी, एक परमात्मा है जिसका स्वरूप सच्चित आनंद है, और वही माया शक्ति को लेकर के ईश्वर हो गया, पीछे बताया है ना। जैसे परमात्मा नहीं दिखती है, परमात्मा की शक्ति भी नहीं दिख रही है, लेकिन कार्य को लेकर के अनुमान मानना पड़ता है, हो गया कि नहीं, है ना। जैसे काष्ठ जल रहा है, इसका मतलब दाहक शक्ति है, शक्ति कहाँ दिखती है, दिखती नहीं ना, नहीं दिख पा रही, नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी मानते कि नहीं, किसको लेकर मान रहे हैं, दहन क्रिया, दहन क्रिया जो है काष्ठ जल रहा है उसको लेकर के शक्ति है, वो बनने में शक्ति है, अन्यत्र शक्ति नहीं है, जलाने की शक्ति बननी है, बननी में है, हो गया कि नहीं, और जलादि में जलाने की शक्ति नहीं है, तो ये शक्ति को मानना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से जगत जो है नियमित चल रहा है, पृथ्वी में काठिन्य है, जल में काठिन्य नहीं है भैया, बन्नी जलाती है, जल नहीं जलाता है, इसका मतलब क्या है, जो नियमन नियमन करने वाली कोई जरूर शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की है। तो परमात्मा जो है माया शक्ति को लेकर के ईश्वर हो गया, और अंतकोण को लेकर क्या हो गया, जीव हो गया। अभी इसमें दृष्टांत बता दिया है ना, कि जो है कोई देवदत्त है, अपने पुत्र के प्रति क्या हो गया, पिता। कोई बोलेगा ना, परमात्मा तत्व तो एक ही है, वो ईश्वर भी होगा, जीव भी होगा, ये कैसे बात होगी। यदि एक मानेंगे तो जीव जैसे सुखी दुखी है, तो परमात्मा भी सुखी दुखी हो जाएगा, ईश्वर जो एक हो गया है ना। जीव परमात्मा से क्या हो गया, अभिन्न हो गया कि नहीं, अभिन्न जब हो गया तो जीव सुखी दुखी है तो ईश्वर भी सुखी दुखी होना चाहिए, ये शंका आएगी है कि नहीं भैया। यही लोग तो कहते हैं भैया, ये द्वैतवादी लोग क्या बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोलने से ही पाप होता है, द्वैतवादी लोग बोलते कि नहीं, वैष्णव लोग सब बोलते हैं राम राम राम, भैया हम राम कैसे होंगे भैया, हम कृष्ण कैसे हो सकते हैं, बोलना ही पाप है, ये बोलते कि नहीं। तो ये शंका है, इसमें दृष्टांत बता दिया पंचदशी कार ने, ऐसे कोई एक देवदत्त है ना, पुत्र की दृष्टि से पिता हो गया भैया, और उनके पिता की दृष्टि से नहीं, वो पुत्र की दृष्टि से पितामह हो गया, हो गया कि नहीं। तो एक ही व्यक्ति है, देखो एक ही व्यक्ति। इसी प्रकार जो है जागृत में क्या समझना है, साधन में एक ही परमात्मा है ना, तो माया को लेकर के ईश्वर हो गया कि नहीं, और अंतकरण को लेकर के जीव, उपाधि को लेकर के हो रहा है भेद, उपाधि को लेकर भेद हो रहा है ना, ऐसा है। अच्छा, आज यदि उपाधि छोड़ दिया है ना, पुत्रत्व पिता महत्व आदि छोड़ दिया, वो तो स्वरूप ही और क्या, देवदत्त ही है ना, ऐसा है। ये कह दिया द्वितीय 42वां श्लोक में, पुत्रादेर अविवक्षया न पिता न पितामह तद्वत, ये देखो दृष्टांत है, न ईश स्वरूप से वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, उसको ईश्वर कैसे कहोगे, जीव आप अपने आप को जीव मानते हैं इसलिए ईश्वर हो गए, आप अपने आप को जीव मत माने वो क्या होगा, कहाँ ईश्वर हुआ, तो शुद्ध ही रहा और क्या रहा, निर्गुण रहा हो, आप अपने आप को जिग मानते हैं इसलिए वो होगा, अपने आप को फल लेने वाला जाग का कर्ता मानते हैं आप, इसलिए क्या होगा, फल मत उपत्ति हो गई, वो फल देने वाला हो गया है कि नहीं, ऐसा है। और स्वरूप से जो अंतकोण जो विशिष्ट चेतन है, वो जीव जो समझ रहे हैं ना, अंतकोण को छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब कैसे छोड़ेंगे है ना, अंतकोण को छोड़ सकता है, अंतकोण छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे पियेंगे कैसे है ना, नहीं हो सकता ना। छोड़ना मतलब क्या है, अंतकोण से अपने को अलग समझना है, यही छोड़ना और कुछ नहीं है। मेरा स्वरूप अंतकरण से भिन्न है। केवल इतना नहीं समझना है, अंतकरण मेरे में कल्पित, ये समझना है। हो गया ना भाई, यही छोड़ना है, है ना? तो देखो, तो ये बता दिया, शक्ति कोश अविवक्षण है। शक्ति है माया शक्ति, माया शक्ति को छोड़ने पर तो शुद्ध ही रहा, निर्गुण रहा। और जो है कोष हो गया पंचकोश, सारी उपाधि ले लीजिए जी, जिसमें अमता हो रही है कोष से उपलक्षित जितने भी उपाधि है बेष्टि, है ना, उसको छोड़ने पर वो जीव में होगा, शुद्ध हो गया। अब उपसंहार करते हैं, देखो समय कहां तक है, ये 9:30 तक है, ठीक है। 43वां श्लोक में अवतन लिखते हैं टीकाकार, रामकृष्ण टीका, प्रसिद्ध टीका है संस्कृत। हाँ जी, हाँ जी, दोनों के शिष्य बोलते हैं, स्वामी विद्यानंद के भी है ना, और स्वामी भारती तीर्थ है ना, है? दोनों उनके गुरु है, दोनों गुरु है ना, तो ऐसा मानते हैं, इसलिए प्रामाणिक टीका है ये। तो देखो भाई, इदानीम उक्त ज्ञानस्य फलम अवतरण है, ये टीका देख लिए, जिसके बाद पुस्तक है। अभी क्या है, उक्त, उक्त पूर्व में जो कह दिया ना, परमात्मा शुद्ध ब्रह्म, उसका जो ज्ञान होता है, ज्ञान आत्मत्वेन जो ज्ञान होता है, स्वरूप से जो ज्ञान होता है, श्लोक से पहले अवतरण को पढ़ना चाहिए, इसको कहते अवतरण, ठीक है भैया। तो अवतरण टीका का लिखते हैं, उक्त ज्ञानस्य, उस परमात्मा का जो ज्ञान होगा, ज्ञान का ही फल होना चाहिए कि नहीं, फल होना चाहिए। एक ज्ञान का फल होने से भी प्रतिपाद्य का निर्धारण होता है, आप लोग जानते हैं ना, उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, है ना, ठीक है ना। शास्त्र के प्रतिपाद्य का ये निर्णायक होता है उपक्रम उपसंहार, जैसे उसी प्रकार फल भी होता है, आगे सच में ऐसा है। तो देखो, आप लोगों को समझा देते हैं, तात्पर्य का निर्धारण पहले होता है, उसके बाद लक्षणा होती है, आगे सच में। शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण पहले होता है, उसके बाद महावाक्य में कौन सी लक्षणा करनी है ये बाद में है। ऐसा नहीं कि पहले लक्षणा होगी उसके बाद तात्पर्य, ऐसा नहीं होता है, आगे समझ में, है ना। इसलिए ये आपके जो है कहते हैं तत्व चिंतामणि कारादे न्याय में, नहीं गंगेश उपाध्याय, हाँ वही है, गंगेश उपाध्याय कहते हैं, तात्पर्यात्तो वृत्ति ही न तो वृत्तिस्तात्पर्यम, ये नियम होता है, तात्पर्यात्तो वृत्ति ही लक्षणा, समझ में, तात्पर्य पहले है उसके बाद लक्षणा, कौन सी लक्षणा करनी है, न तो वृत्तिस्तात्पर्यम, ऐसा नहीं लक्षणा पहले हो उसके बाद तात्पर्य, ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो जाएगा, ओके कि नहीं। तो सिंह मानव को बोल दिया भाई, बच्चे को शेर बोल दिया, है ना, पहले तात्पर्य समझना पड़ता, किस तात्पर्य से वो कहता है, ओके कि नहीं। तात्पर्य क्या है भाई, सदृश में तात्पर्य, उसका सिंह का सादृश्य बच्चे में है, इसलिए यहां पर गौणी लक्षणा करेंगे, क्या करेंगे, गौणी गौणी सादृश्य को लेकर लक्षणा करें, ना कि वास्तविक मुख्य नहीं यहां पर होगा, मुख्य अर्थ नहीं होगा सिंह का, ले सिंह मानव का नहीं, सिंह सदृश मानव का, सिंह सादृश्य विशिष्ट मानव का, ये होता है, आगे सच में। इसी प्रकार महावाक्य आदि में भी समझना है, तत्वमसी आदि में कौन सी लक्षणा करनी है, लक्षणा करनी है तो दोनों पद की लक्षणा करनी है कि एक पद की लक्षणा करनी है, ये बाद में होगा, पहले क्या होता है तात्पर्य का निर्णय, इसको समझ लीजिए। और तात्पर्य का निर्धारण ये इससे होता है, उपक्रम उपसंहार के। तो आपको जब ये निर्णय हो गया कि वेदांत का तात्पर्य तो भाई अद्वैत में है, द्वैत में नहीं हो सकता है ना, ऐसा जब आपको निर्धारित हो गया तो दो पद के लक्षण करेंगे तत्तमसि में, एक पद के लक्षण नहीं कर सकते। द्वैतवादी लोग एक पद के लक्षण करते हैं, कस्यत्वम अस्ति, अच्छा तत् के लक्षण करेंगे, त्वम के लक्षण नहीं करेंगे। हाँ? वो तो उनके सिद्धांत में ठीक है, इसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे समझ में, तो भाग त्याग लक्षण ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए तो ज्ञान का फल को बता रहे हैं, य एवं ब्रह्म वेदेश ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मरो नास्ति जन्मातः, पुनरेष न जायते। कहते हैं यह जो अधिकारी, जो अधिकारी उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी को ना ज्ञान होगा, है ना। हाँ टीका में लिखेंगे, तो पहले श्लोक को समझ लिया जाए सामान्य रूप से। जो अधिकारी एवं ब्रह्म वेद, ब्रह्म को ऐसे जानता है, स्वरूप से जानता है ना। अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा जानता हो, परोक्ष रूप से नहीं जानता हो, परोक्ष से अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी, पहले आप लोगों को बता दिया प्रवचन में, है ना। ब्रह्म को जो ऐसा जानता है, ब्रह्म सच्चित आनंद है, वो सच्चित आनंद ब्रह्म मेरा स्वरूप है, है ना, यही जानना है। तो क्या होगा जान लिया, तो कहते हैं कि ब्रह्म एव भवति स्वयं, वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाएगा। स्वयं क्या हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा, है ना। तो फिर ब्रह्म रूप तो ज्ञान होने के बाद होगा, फिर अभी तक ये ब्रह्म रूप नहीं होगा, है कि नहीं भैया, है ना। तो फिर जो कह रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद, तो यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, है ना, कह रहे हैं भैया ये एवं ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जानेगा तब जाकर ब्रह्म रूप होगा स्वयं। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी ब्रह्म रूप नहीं है, अब ब्रह्म रूप अभी से नहीं हुआ, ज्ञान होने के बाद ब्रह्म रूप हुआ, तो ब्रह्म रूप पता क्या हो गई, अनित्य हो गई फिर, है कि नहीं। अरे ज्ञान जो है ये ब्रह्म रूप को प्रकट, ये जो है ना ब्रह्म रूप को अप्राप्त को प्राप्त नहीं कराता है, समझे कि नहीं। तो जिसके कारण ब्रह्म रूपता की अनुभूति नहीं हो पा रही है, कचड़े आवरण को, बस उसको ही हटाता है, है ना। लगता है कि बस जो है ब्रह्म रूपता की प्राप्ति हो गई, वास्तविक ब्रह्म रूपता की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, हो गया ना। इसलिए नित्यत्व में किसी प्रकार के शंका नहीं है, है ना। तो ये है, इसलिए स्वयं ब्रह्म रूप हो जाएगा, श्रुति प्रमाण भी देंगे। अब इसमें है तो कह रहे हैं देखो, ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म रूप कैसे हो गया भाई, इसमें उत्तरार्ध में हेतु है, ब्रह्मरो नास्ति जन्म, है ना, ये ब्रह्म का जन्म नहीं हो सकता है ना भाई। जिसमें जन्म का हेतु हो उसी का जन्म होगा, होगा कि नहीं। जन्म का यदि हेतु नहीं है तो जन्म कैसे होगा। जैसे दृष्टांत में भाई आकाश, आकाश का जन्म नहीं होता दृष्टांत व्यवहार में, है ना। तो आकाश में कोई अवयव भी नहीं है न्याय के अनुसार, वेदांत के अनुसार नहीं, वेदांत के अनुसार आकाश की भी उत्पत्ति होती है ना। आकाश का कोई अवयव भी नहीं है, जिसका प्रागभाव हो उसी का जन्म होता है ना। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी कहते कि नहीं, प्रागभाव का जो प्रतियोगी उसको कहते हैं कार्य, जिसका प्रभाव ही नहीं है उसको कैसे, वो कैसे उत्पन्न होगा। जैसे आकाश का प्रागभाव नहीं है, उसी पर आत्मा का ही प्रागभाव, शरीर का प्रागभाव है, शरीर पहले नहीं था इसलिए शरीर का उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसलिए जन्म जो है शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है, है ना। तो ब्रह्मणो नास्ति जन्म, हाँ है ना। तो इसलिए जिस ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करता है कौन, साधक आत्म रूप से। अतः पुनरेषा न जायते, जब ज्ञान हो गया तो जो जन्म का जो हेतु है, जन्म का हेतु क्या है, वासना, अवशिष्ट जो वासना है ना, अविद्या काम, अविद्यानादि अविद्या से जो कामना है ना, कामना जो अवशिष्ट जितना भोगना था भोग लिया आपने इस शरीर में, तो पूरा भोग लिया क्या? पूरा नहीं भोगा, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। वो जो बाकी अवशिष्ट वासना है ना, वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहे थे, और ज्ञान हो गया तो सब समाप्त हो गया, है ना। हाँ हाँ, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरते, जिन्होंने कहा ना साइंस, सारा का सारा भस्म हो जाएगा, है ना। ज्ञानी की दृष्टि से जिस समय ज्ञान होता है, प्रारब्ध कर्म भी नाश हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? ज्ञानी की दृष्टि से। ये तो भक्त लोग कहते कि हमारे गुरुजी का शरीर है, गुरुजी अपने आप को शरीर धारे नहीं समझता है, भक्त केवल समझता है, ठीक है ना। इसलिए कहते अज्ञान जन बोधाय प्रारब्धम च उच्यते, अज्ञानी को समझाने के लिए ज्ञानी का प्रारब्ध कहा जाता है। तो देखिए टीका में थोड़ी सी पूरा हो जावे। यह का अर्थ साधन चतुष्ट संपन्न, देखो साधन चतुष्ट संपन्न जो है ना, उसी को ज्ञान होता है भैया। और जो साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है लेकिन इसमें जो लगा रहेगा, तो वो भी कभी ना कभी धीरे धीरे धीरे धीरे साधन चतुष्ट संपन्न हो जाता है। तो एवं उक्तेन प्रकारेण, मतलब पंचकोश विवेक पुरसरम, ये देखो पंचकोश से यदि आत्मा का विवेक करेगा, है ना, तब जाकर के आत्मा अनात्मा का वास्तविक विवेक होगा, तो विवेक पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्मा, ब्रह्म कौन है? प्रत्येक अभिन्नम, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहा गया। अब ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? सत्यादि लक्षणम सच्चित आनंद, है ना, उसको जानता है। वेद, वेद मतलब विद ज्ञान है, धातु क्या है? विद ज्ञान है, है ना। तो जानना मतलब क्या है? साक्षात करो, ये देखो साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार मतलब क्या? शुद्ध अंतकरण में जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, सुनते ना भैया, शुद्ध अंतकरण में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, कौन सी ब्रह्माकार वृत्ति? चरम वृत्ति, चरम वृत्ति, इसको समझ लो। अभी वृत्ति हो रही है, ये वृत्ति नहीं, निधिध्यासन के बाद चरम ब्रह्माकार वृत्ति होती है। उस चरम ब्रह्माकार वृत्ति में जो ब्रह्म का अभिव्यक्त होगा, ब्रह्म की अभिव्यक्ति होना, इसी का नाम क्या है? साक्षात्कार। पकड़ में आया ना भैया? ऐसा है, तो ये साक्षात्कार जब हो जाता है तो एषः स्वयं ब्रह्मे भवति, वो जो ज्ञानी है ना, वो स्वयं ब्रह्मरूप हो जाएगा। भाई ब्रह्मरूप हो जाएगा कैसे हो जाएगा? इसमें प्रमाण क्या है? देखो प्रमाण है श्रुति, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, परम ब्रह्म को जिसने जाना ज्ञानी, वो ब्रह्मरूप हो जाता है। मुंडक श्रुति है ना, ब्रह्मरूप हो जाता है। और भी श्रुति कहती है देखो, है ना, तैतरीय ब्रह्मवेद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता जो है ना परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ये ज्ञान का फल होगा। परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाना, ये ज्ञान का फल है। अनेक प्रकार की श्रुतियां है। तत किम, है ना, ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ? तो उत्तरार्ध में कहा ब्रह्मो नास्ति जन्म, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, इसी प्रकार ब्रह्म रूपता की प्राप्ति जिसको हुई उसका भी जन्म नहीं होगा। इसलिए श्रुति कहती है कठोपनिषद, न जायते मृते वा विपश्चित, ये जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी विपश्चित ज्ञानी जिसने ब्रह्म को जाना, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। ये सार्वभाव विकार तो शरीर का होता है, आत्मा का विकार नहीं होता है। अतएव विद्वान अपि, है ना, ये विद्वान जिसने ब्रह्म को जाना वो भी ब्रह्मरूप हो जाएगा, उसका जन्म उसकी मृत्यु नहीं। स्वात्मनः तद्रूपत्व, ये देखो अपनी जो आत्मा है वो तो ब्रह्मरूप ही है, वो जन्म मृत्यु से रहित है, ये ज्ञानी का स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी नैव जय अवगमात, अवगम मतलब ज्ञान होने पर, प्राप्ति होने पर, है ना, नैव जायते, ज्ञानी की भी मृत्यु, ज्ञानी का जन्म भी नहीं होता है। छांदोग्य श्रुति भी कहती है न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, कहेंगे दो बार पाठ भी होता है, नशा पुनरावर्तन श्रुति में दो बार है, उसका पुनरावर्तन मतलब शरीर ग्रहण नहीं होता है। इति श्रुतिर इति इति कहने से ये प्रकरण समाप्त हो गया। हरिओम हरिओम। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।